Piers Antony, Ve skleněných hodinách, -1, Svatba s duchem. Norton schodil batoh z ramen a nabral si dlaně plné vody. Pil dlouho, příjemně chladnou vodu, až ho začaly bolet zuby. Bylo snadné zapomenout na to, že ten pramen je vlastně umělý, magicky chlazený, vždyť vypadal úplně přirozeně. Stopoval více než 20 mil přes městský park a byl připraven tak akorát zalehnout, ráno musí nabrat nové zásoby. Nepříjemná záležitost, bez peněz. Ale co, proč by se teďka staral o zítřek? Pozbíral trochu suchého chrastí tak, aby neponičil žádné rostliny a pak rozdělal malý ohýnek v dolíku v zemi. Našel i nějaký mech a tak ho přihodil na hromádku dříví. Pak zabručil nějaká kouzelná slova a objevil se malý plamínek. Chvilku hledal a pak si přinesl tři kameny, které postavil kolem ohně a na ně položil svou pánvičku. Z batohu vylovil konzervu španělské rýže, vyklopil ji na pánev a ohříval ji na malém ohni, aby se nepřipekla. Když měla zlatavou barvu, přilil šálek vody. Vyvalil se oblak páry a se syčením a prskáním zmizel. Pak Norton nechal pánev na kamenech, aby jídlo došlo, a spokojeně se položil na záda. Podělíte se o kousek. Norton se podíval překvapeně nahoru. Obvykle věděl o ostatních věcech, zvláště pak o lidech. Dokonce když vařil, soustředil se na všechny zvuky přírody. Ale tento chlapík se zjevil jakoby odnikud. To je všechno, co mám, odpověděl. Nabídněte si. V podstatě to znamenalo, že zůstane dnes večer hladový, ale neměl ve zvyku říkat ne. Neznámý přistoupil a jeho kroky přitom nespůsobily sebemenší zvuk. Vypadal tak na pozdních 20, asi o 10 let mladší než Norton, a byl v perfektní kondici. Dobře oblečený ve stylu té horní poloviny obyvatelstva, jen kalhoty měl jako filozof. Řekl příjemným hlasem, ty jsi dost v pohodě, že? Začali se navzájem trochu oťukávat. Jo, dost, řekl Norton krátce. Rád totiž vím, co mne čeká na druhé straně hory. Kterékoliv hory, i když víš, že je ta hora umělá. A oči toho muže zatěkaly po krajině. Norton se pousmál. Jo, jsem takový druh blázna. Muž se už klíbl. Blázen. Ne, to snad ani ne. Už si někdy pomyslel na to, usadit se někde s dobrou ženou. Ten chlapík šel přímo na věc. Ale jo. Však to určitě znáš. Nikdy to nevydrželo víc než 2 týdny. Asi si ještě nenašel tu pravou. Se kterou bys zůstal rok nebo dva. Asi, Norton souhlasil bez rozpaků. Přemýšlím nad tím trochu prakticky. Já mám toulavý boty a mnoho žen je takových domácích. Až jednou najdu takovou, která bude chtít cestovat se mnou, zarazil se, jak si srovnával myšlenky. V podstatě mě opouštějí stejně, jako já opouštím je. Spíš preferují moji společnost u sebe, asi jako kočky. Já odcházím, oni se zlobí, ale víme to o sobě už na začátku, takže je to takové hrané. Muži to dělají, ženy tím jsou, souhlasil muž. Norton přičichl k rýži. Už to bude hotové, je to vždycky uvařené dost rychle. Máš talíř. Mohu ti nějaký udělat, ze dřeva vzal do ruky dlouhý zálesácký nůž. Nebudu žádný potřebovat. A muž se usmál na překvapeného Nortona. V podstatě už moc nejím, jen jsem tě zkoušel. Byl jsi ochoten hladovět a rozdělit se. Žádný nevydrží dlouho bez jídla a já vidím, že už si dlouho nejedl. Vyřežu ti talíř. Jmenuji se Gawain. Jsem duch. Já jsem Norton, odpověděl a přitom myslel na to, jak ten muž vyslovoval své jméno, Gawain. A pak mu to došlo. Pardon. Duch, opakoval Gawain. Ukážu ti to. Napřáhl svou silnou ruku. Norton ji chytil. Očekával tvrdý stisk, ale narazil na vzduch. Stáhl ruku zpátky a dotkl se Gawainovy paže. Nebylo tam nic, jeho ruka prošla oblečením a bez odporu zmizela v Gawainově těle. Opravdu si. Souhlasil. Teď se nedivím, že jsem tě neviděl přicházet. Vypadáš tak hmotně, opravdu. Řekl Gawain a začal se ztrácet. Nikdy jsem nepotkal pravého, živého, úhá. Gawain se zasmál. Opravdového v každém případě. Znovu se zhmotnil. Nortone, líbíš se mi. Jsi normální, soběstačný, štědrý, nejsi ješitný a jsi otevřený. Vím, že bych tě měl rád, kdybych byl naživu. Myslím, že bych tě mohl požádat o službu. udělám cokoliv pro muže a ženu taky. Ale nevím, jestli můžu udělat něco pro ducha. Myslím, že ty se teď moc nezajímáš o normální dění. Zajímám, ale nemůžu nic dělat, řekl duch. Posaď se, sněs si večeři a já ti zatím, jestli mohu, povím svůj příběh. Pak uvidíš, co pro mne můžeš udělat. Vždycky mám rád společnost, opravdovou nebo imaginární, řekl Norton a posadil se na placatý kámen. Nejsem halucinace, ubezpečil ho duch. Jsem jenom osoba, které se stalo, že umřela. Když Norton jedl, přízrak se mu představil. Narodil jsem se do slušné a zámožné rodiny. Jmenoval jsem se Sir Gawain starodávného kulatého stolu kruhu krále Artura. Sir Gawain byl dávný předek a tak se ode mne očekávaly v budoucnu velké věci. Ještě jsem nechodil a už jsem uměl držet nůž. Roztrhal jsem matrace a šel jsem si to rozdat s domácím puckem. Puckem, malým domácím dráčkem. Ten náš byl dlouhý jenom půl jardu. Vystrašil jsem ho k smrti, podřimoval právě na slunci. Museli mě potom dát do ohrádky pro děti. Po nějaké době jsem udělal z prostěradla lano a pustil jsem se za kočkou. Zabil jsem ji potom, co mě škrábla, protože jsem jí usekl ocas. Tak rodiče koupili kočici, která se pokaždé, když jsem jí chtěl něco udělat, proměnila na tu nejhroznější babiznu, jakou jsem si uměl představit. Věděla, jak na mě. Když jsem ji tahal za ocas, tak se proměnila a pak jsem dostal páskem. Získal jsem tak averzi vůči kouzelným zvířatům. To si dokážu představit, řekl Norton smutně. Byl vždycky ke zvířatům hodný, zvlášť k těm divokým. Na Gawainovi začal vidět věci, s kterými tak celkem nesouhlasil. Poslali mě do gladiátorské školy, pokračoval duch. Chtěl jsem tam jít a z nějakého důvodu mě chtěli mít rodiče pryč z domu. Byl jsem ve třídě druhý. Byl bych první, ale on měl začarovanou zbroj a to i v noci, a tak jsem na něho neměl. Divná figurka. Ale potom jsem nakoupil nádherné brnění, kouzelné, proti veškerým šípům, kulkám, zásahům. A pak jsem se vydal hledat štěstí. Draků tady není moc v porovnání s ostatními zvířaty a většina z nich je pod ochranou. V podstatě draky respektuju, jsou to výborní soupeři. Bylo to hodně tvrdé, než jsem se vypracoval na mistra, zvláště pak těch posledních 50 let bylo neskonale těžkých. Myslím, že je obrození zatajovalo. Když se tam lidi dostali, tak hledali pro všechno nějaké rozumné řešení. A výsledek toho byl, že draci a další fantastická zvířata byla vybíjena mnohem více než třeba ve středověku. Někteří svá zvířata maskovali, jako uřezávali rohy jednorožcům, aby vypadali jako koně, chimérám svazovati křídla a balili je do směšných lvích kůží, některá byla schována na soukromých pozemcích blázny, kteří se zajímali více o přírodu než o logiku. A taky používají ochranné iluze, které ta zvířata dělají lepší, než vlastně jsou. A Satan některá zvrátil, takže mnoho jeho zvířat je démonických a tak vlastně mnoho fantastických druhů přežilo svou vlastní smrt. Tak se některé druhy dostaly na červený list a mnoho těch, kteří sedí ve vládě a jejichž srdce krvácí, zakázalo používání jedu, střílení nebo magie. A tak se teď ti špatní draci musí zabíjet starým způsobem. Mečem. A proč je jen tak nepřemístí do rezervací? Zeptal se Norton. Byl jedním z těch, kterým krvácí srdce. A duch to brzo poznal. Norton věděl, že jsou draci nebezpeční, ale to jsou i tygři a aligátoři. Všichni mají právo na život a jakákoliv ztráta druhu je ztrátou pro celý svět. Mnoho magických vlastností se odstraní už tím, že jednorožcům odřežou jejich rohy a drakům amputujou křídla a šupiny. Ale to by byla neplodná diskuze s tímto bezhlavým strojem na zabíjení, který jde jen za svým štěstím. Gawain odseknul. Ale vždyť to nejde přemístit draka. Jsou horší než kočky. Jak je v nebezpečí jejich teritorium, začnou ho urputně bránit. Očaruj zvíře, přesuň ho a ono prolomí mříže a vrátí se zpátky dvakrát tak zuřivé a po cestě zabije, koho potká a nebere ohledy. Jo, já respektuju draky, ale dobrý drak je mrtvý drak. Norton zatřásl hlavou. Asi je pro svět lepší, že je Gawain duchem, než kdyby ještě žil. Tak to byla moje specializace, pokračoval Gawain. Ruční zabíjení draků. Byla to sakra nebezpečná práce, ale buď si jistý, že ty výsledky stály za to. Protože to nebylo úplně legální, ceny byly vysoké. Spočítal jsem si, že 5 nebo 6 let zabíjení a byl bych krásně nezávislý. A to byl ten cíl. Abych dokázal, že mohu být soběstačný a že to dokážu sám. Vím, že by byla má rodina potěšena, každý člen vyvyšoval slávu rodu, pokud ovšem žil dost dlouho. Gawain se na chvilku odmlčel. Norton mezitím přemýšlel, jak to skončí. Viděl v parku nějaké dračí stopy a vždy se jim zdaleka vyhýbal. Možná, že byl ochránce přírody, ale nebyl blázen. Říkalo se, že draci v parcích jsou ochočení a neútočí, když nejsou napadeni, ale Norton takovým řečem nevěřil. Nejlepší cesta, jak vycházet z draky, byla držet se pěkně zpátky a přijít blíže jenom pod ochranou silného kouzla. Vím, na co myslíš, řekl Gawain. Potkal jsem draků celkem dost. Ale na svou obranu musím říct, že jsem byl úspěšný 5 let a málem jsem dosáhl bonusu v penězích. A byl bych teďka naživu, kdyby ten poslední drak byl opravdový. Ale jak vidíš, nebyl. A tak jsem mrtvý. Ne, nelituju těch domorodců, moc ne. Byly to stejně takové primitivní kmeny mluvící mixem mezi franštinou a španělštinou, zatímco já mluvil jazykem hrdinů, angličtinou. Normálně není jazyk výraznou překážkou, můj meč a brnění hned prozradí mé povolání a s ženami člověk nikdy nepotřebuje mnoho namluvit, zvláště když je bojovník. Tyto věci jsou celkem zavedené, že si třeba hrdina vybere jednu z domácích panen a tak. Konec konců, je to přece lepší, než se dát sežrat drakem. Na chvíli se zastavil, ale jeho ústa jakoby dál mluvila. Směšné je, že to ty dívky nikdy tak nevidí. Zasmál se a vrátil se k původnímu tématu. Ale já si myslím, že většinou ty potvory jenom tak ignorovali. Zvlášť tamti. Vím, měl jsem se podívat do registrace, ale dlouho jsem cestoval a nejbližší civilizace byla půl dne cesty. Samozřejmě jsem nemohl použít létající koberec. Od té doby, co jsou tyto věci sledovány, je to špatné. Celý den by mi trvalo, než bych dostal ty informace a snad bych musel volat dračí zprávu. Tak jsem se do toho draka pustil naslepo, jenom tak. Bože, to už nikdy neudělám. Ale byl jsem mladý a bláznivý. A taky jsem se nechtěl zdržovat kvůli těm vesničanům. Myslel jsem, že to tentokrát prostě bude OK. A tak jsem tam byl ozbrojený mečem a štítem, jak se na správného hrdinu sluší. Stál jsem tam před doupětem té nestvůry. A že to byla potvůrka. Viděl jsem stromy, jak byly odřené až 10 stop nad zemí. Parádní souboj. Přišel jsem k jeho jeskyni a vyzval ho na souboj. A ta příšera vylezla ven, žádný oheň a pára, jenom tak vylezla. A v tom momentě jsem si uvědomil chybu. To nebyl drak, to byl ještěr. Vylezl na svých 2 nohách a já si pomyslel, jak je nádherný. Myslím, že to na mě políčil Satan, aby mi překazil plány. Teď promluvil Norton. Není ještěr něco jako drak. Ano a ne, řekl Gawain vážně. Tohle to bylo jeho pole působnosti. Mělo by být stejně těžké zabít jednoho jako druhého, protože k sobě mají fakt blízko. Drak ale používá oheň, má pevnější šupiny a většinou jsou draci mnohem chytřejší, kdežto ten Karnor, HMM, oba druhy to musí dělat zuby a drápy, takže jsou oba tak nějak primitivní. Já jsem byl cvičen pro boj s draky a znám jejich slabá místa. Drak například použije vždycky nejdříve oheň nebo páru. Když uskočíš, často při troše umu získáš výhodu první rány. Je to velmi instinktivní, nesmíš myslet na to, co přijde potom. Ale Allosaur, ta potvora se ani nezastavila, aby zjistila, jak je na tom, protože nemá žádný smysl pro boj. Jednoduše na mě vyjel a snažil se mě napadnout. Byl jsem připraven uskočit na stranu a to v té chvíli nebyl nejlepší tah. Ťal jsem ji zezadu do krku, ale nemělo to žádný efekt. To je další rozdíl, drak zařve bolestí, když ho zasáhneš, jsou neskonale pyšní na svůj řev a snaží se podívat a uklidnit svou ránu. Už jsem viděl zapíchnout draka jen nožem a jak se ten drak snažil vytáhnout si nůž z rány, tak se pokousal k smrti. Tenhle Karnor šel jenom tak po mně. Jeho systém byl primitivnější. Víš, jak se hadí oces ještě hýbe, když ho usekneš? Praví plazy velmi těžko umírají, i když jsou rozsekaní na kousky. A tohle jsem si neuvědomil a znova jsem platil. Schodil mne na zem a chytl mě do tlamy. Ani jsem se nesnažil dostat se z brnění, věděl jsem, že na tom brnění si tak akorát může vylámat zuby. A to byla moje třetí chyba. Začarování je v podstatě psychologická záležitost. Lidé věří, že když je magická, tak teda je magická. Drak by věděl, že to brnění je očarované už jenom po čichu a chránil by si radši zuby. Zkousnutí by bylo více symbolické, jenom testování, ochutnávka. Ale tento alosaur pamatoval ještě doby, kdy neexistovala žádná magie a zakousl se stiskem, který normálně drtí kosti na prach. Ale magie není jenom věc psychologická. Protestoval Norton. Když jsem zapálil tenhle oheň, to dřevo nemuselo věřit, že hoří, a přesto vzplálo. Pravda. To brnění bylo začarováno proti zubům netvora, souhlasil Gawain. Ale kov byl úplně normální, takže jsem to mohl obléknout s největším pohodlím a byl jsem chráněn v boji. Ten Karnor má strašný stisk. A jak mě zkousl, žádný zub nevnikl dovnitř, ale brnění se sprohýbalo tak, že mě zmáčklo až k smrti. Drak by toto nikdy neudělal, protože by se bál o své zuby, ale ten stupidní plast to udělal. Zlámal si na tom nespočetně zubů a zahájil tak nucenou hladovku, ale to už jsem tu nebyl. Duch se zatvářil otráveně. Teďka tomu rozumím. Je mi líto, že jsem vás potkal zrovna v takovou dobu. Bylo to směšné, Norton by nerad potkal Gawaina i zaživa. To není vaše chyba, odpověděl Gawain. Jste výborný posluchač. Mnoho lidí duchy zahání nebo je jen tak ignoruje. Mnoho lidí je usedlejších než já. Možná, že to souvisí jak s jejich smýšlením, tak s jejich těly. Když jsi na mne nebyl zlý, přijal jsem tě jako dobře smýšlejícího společníka a doufám, že ti budu moct jakkoliv pomoci. I když to možná znělo ironicky, Norton začal mít Gawaina celkem rád. Zaživa určitě Gawain nestál za tolik, co by Norton očekával, ale jako duch byl výborný společník. Možná proto, že jeho zloba zůstala někde pryč. Líbí se mi tvé způsoby. Je to tak, že na všechno nenahlížíme stejně, ale myslím, že to je proto, že jsi lepší, než jsem byl já. Buď si jistý, že ti za tvou službu zaplatím. Chceš se naučit, jak zabíjet draky? Oha, nikdy za své služby nic neberu. Protestoval Norton. To by potom nebyla služba. To není zanedbatelná věc, ale já bych radši zaplatil. Ta služba si vyžaduje něco zvláštního. Proč bych měl umět zabíjet draky, když si myslím, že to nebudu nikdy potřebovat? To bylo dobré. Nikdy totiž nepůjde blízko k drakovi bez magické ochrany a s tou ochranou by nikdy nebojoval. A co je to vlastně za služba? Gawain se zamračil. Myslím, že ti budu muset povědět více, abys to pochopil. Norton byl čím dál tím napnutější. Ten duch byl v podstatě vetřelec v pokojném světě lidí, ale zase sem patřil více než mnohý z lidí. Proč to tak prodlužoval? Poslechnu si cokoliv, co řeknete, pane. Když jsem umřel, zajistil jsem si celkem dobrou budoucnost, abych se stal nesmrtelným ve vzpomínkách mých potomků. Jediný problém je, že můj otec ještě žije, ale já nemám potomka a jsem jediným dědicem. A tak v zájmu o zachování rodu uspořádala má rodina svatbu s duchem. Jde o to, že mě oženili s krásnou a zdravou mladou dívkou z té správné společnosti, která... Pardon, řekl Norton. Omlouvám se, že jsem ti tak skočil do řeči, ale jak se může duch oženit? Jo, myslel jsem si, že tě to zaskočí, mě to taky napoprvé zaskočilo. To je prostředek k tomu, aby nějaká výše postavená rodina nestratila linii, když dědic zklame. Tak prostě provdají nějakou dívku za ducha, ale musí ta dívka být způsobilá, aby porodila dědice. Ale duch nemůže přivést živou ženu k těhotenství. To je ten problém. Ano, opravdu nevidím jak. Už se k tomu blížím. Moje žena může přijít do jiného stavu s mužem, kterého si vybere, ale je to moje žena a tak to dítě je moje dítě. To potom bude dědit a udrží dál linii rodu. To ti ale potom tvá žena bude nevěrná. Protestoval Norton. S tím jsem měl kdysi také problémy. Ale snaž se na to přijít. Ona ví, že musí porodit dědice a ví taky, že otcem nemohu být já. A já v tom mám tu úlohu, že jí hledám nápadníky. S jejím souhlasem samozřejmě, manželství je partnerství. Odmítla už několik dobrých mužů. Asi si jistý, že ona s tím souhlasí. Oha, jsem si docela jistý, přikývil Gawain. Ona je dobrá a nádherná žena. Nemám chutí nějak ublížit. A ona to dělá opravdu s největší svědomitostí. Má takovou zvláštní vlastnost, může hned podle pohledu zjistit, jak je kdo dobrý nebo špatný. To je jeden z důvodů, proč ji moje rodina vybrala. Nechtěli, aby byl dědic počat nějakým šupákem, který je vyloženě hloupý nebo něco. Ona je opravdu výjimečná. Kdybych ji potkal v životě, určitě bych se do ní zamiloval, i když bychom se asi neshodli v našich názorech na draky. Ona nemůže žádnému zvířeti způsobit bolest. Tak když jí přivedu muže, kterého by si vybrala, to Nortona úplně vyvedlo z míry. Tuto službu, duch přikývl. Prosím tě. Chci, aby ses setkal s mojí ženou a když se jí budeš líbit. Počkej. Zadrmolil Norton. Já mám ženy tam, kde si je sám najdu a když s tím oni souhlasí, ale nikdy nevdané. To je ta věc. Mně se líbíš, Nortone. Máš ten pravý instinkt. Když jsem vcházel do parku, měl jsem strach, že najdu jenom samé sentimentální vhyskypice, ale tebe mi seslalo samo nebe. Myslím, že by tě má žena měla ráda, když se jí nelíbily ty bojovné typy, které jsem jí vodil předtím. Podívej se na to takhle, já nemám žádné tělo a potřebuju dědice. Prosím tě o tuhle tu jednu laskavost. Potom můžeš klidně odejít bez dalších závazků. Je to, jako bys přišel spravit můj dům a já ti za tu službu zaplatím. Službu, doslova řečeno. Duch se pousmál. Vidím, že je pro tebe velmi těžké vzít to takhle a to se mi na tobě líbí. Ale aspoň pojď, seznam se s Orlene, možná tě vyhodí. Z toho, jak duch mluvil, neměl Norton pořád jistotu. Gawain si myslel, že jeho dívka Orlene by ho měla ráda. Kdyby tam šel s očekáváním, že ho nepřijme a ona. Nevím, prosím, Nortone. Jsi dobrý muž a já potřebuju toho dědice. Téhle části bych celkem rozuměl. Ale podvést tě, to je proti mému přesvědčení. Konec konců jsem jenom duch. Můžeš se na ně dívat jako na vdovu, jestli to pomůže, musíš si ale pamatovat, že pak na ní nemáš žádná práva. Nemůžeš se s ní oženit a tvoje úloha bude navždy zapomenuta. To není cizoložství. Je to má poslední šance na udržení rodu. Je to velmi nezodpovědné. A to není to, co bych. Dobrá, tak si mysli, že je to umělé oplození a ty jsi dárce. Podívej, to se na světě dělá pořád a dokonce i když je manžel naživu. Bylo to absurdní, ale nakonec to přece jenom pomohlo. Duch dosáhl svého. Dobrá, dobrá, půjdu za ní, řekl pomalu Norton. A já tě naučím, jak zabíjet draky. Oha, to opravdu není nutné. Jo, je. Slíbil jsem ti, že ti zaplatím za tvou službu. Norton se smířil s tím, že mu duch nakonec zaplatí. Gawain musel z nějakých osobních důvodů chtít toho dědice. Možná, že bychom měli nejdřív zajít za ní, jestli má zájem. Může to být taky všechno na nic. Byl zvědavý, jak ta dívka, která dala své tělo pro takovou věc, vlastně vypadá. Rozum by obvykle volil normálního dobrého manžela, ale pak tu možná byly vady na kráse. Opravdu, jaký typ dívky by si vzal ducha? Můžeme jít třeba hned, řekl Gawain. Blízko je i elevátor. Norton chtěl protestovat, ale pak si uvědomil, že byl přemluven a že by už stejně dlouho nekempoval. Příjemná noc s duchaplnou dívkou, i když trochu škaredou, by nebyla zas tak špatná. Opravdu neměl nic lepšího na práci.